Jeg heter Tore, hva heter du? Jeg heter Steinar, hva heter du? Jeg heter Beate, hva heter du? Skriptudelu, my darling. Jeg sa, jeg heter Tore, hva heter du? Jeg sa, jeg heter Steinar, hva heter du? Jeg sa, jeg heter Beate, hva heter du? Skriptudelu, my darling. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Hjertelig velkommen, mine damer og herrer, til den lokale puben i nærheten av deg, nemlig The Mouse and the Donkey. Og til radioresepsjonens livesending her direkte fra Kneipa. Og hva drikkes i dag, mine kjære medresepsjonister? Kan begynne med deg, Tore. Jeg drikker en Guinness og en linje, sånn som jeg pleier. Ja, vel. Stemningen er til å ta og føle på. Det er sigarettrøyk i veggene, og det er bare kos. Kan vi ta over vekk musikken litt? Takk for det. Velkommen til fredagssending her i radioresepsjonen til deg også, Bjørte. Tusen takk for det. Hva drikker du? Jeg er på vannvogn, så jeg drikker bare en liten Fanta. Fanta free, eller? Ja. Ja vel, ja. Akkurat. Personlig så har jeg tatt meg en leffe. Er ikke liksom pubstemningen over nå? Trenger du da å introdusere flere øltyper? Nå er vi liksom, det skulle tilhøre akkurat den segmentet av dette innslaget. Ja. Mm. Jeg liker jo å tenke på at den musikken der ligger bak i hodene til folk som hører på. At de tenker at vi fortsatt er på puben, selv om det er litt roligere nå. Ja, ja. Ja, ja. Vi skal gyve løs på mange råe sprell i radioresepsjonen i dag. Vi skal blant annet... Vi er crazy like... Crazy like a fool, som Turbo Neger sa her. Do you dig destruction? Ja, takk. Ja, ja, mer, jeg sier ja takk til det. Ja, mer destruction. Ja. Hvis du har en one-liner, så er det fint hvis du sender den til oss per sms eller via e-post. På sms så sender du den til resepsjon 1987 eller på e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Dere ser godt ut i dag, begge to. Tusen takk for Tusen det. Takk for det. Det betyr ikke at jeg har det godt inni meg, men det kan like godt bare være skuespill fra min side. Jeg ser veldig godt ut, men jeg kan være nede og deprimert innvendig. I tillegg til at kreften spiser opp innenfra, er jo alltid litt ille. Ja. Ja. Vi har på oss skjorterallemann i dag. Ja da. Bjørte og jeg har jo det som nærmest kommer den nasjonaldrakten til radioresepsjonen, nemlig svart skjorte. Ja. Mm. Jeg har kortærmet, du har langærmet som du har rullet opp. Det har jeg, og med noen fine striper innimellom. Ikke bare, men da, jeg mener på skjorten. Veldig vakkert skildret. Ja. Tore, takk for det. Ikke tenk Auschwitz, dette er mye tynnere striper. Ja da, ja, ja. Jeg tenker ikke Auschwitz, ja. Nei, ja. Du hadde ikke pinstripe, vet du, i Auschwitz. Det hadde vi ikke. Jo, jeg tror faktisk de offiserne hadde pinstripet. Jødeoffiserne eller tyske offiserne? Nei, tyske offiserne. Når de gikk på fest og hadde moro, og ikke ville gå med paradeuniform, så tok de på seg pinstripet jøde... Nei, unnskyld meg. Pinstripet tyske dress. Ja, tyske dress. Ja. Ja, jeg har valgt en løsning som ligger næringslivet litt nærmere hjertet. Så flott, da. Det er en rutete blå og hvit skjorte med karmer, holdt jeg på å si, med krav, en ganske stram og fin krav. Få på deg et rosa slips og kanskje en lys blazer, så kan du sette deg rett ned på Aker Brygge og ta deg en pint. Og så kanskje en rask rekebaguett og en farisa. I tillegg til pinten? Ja, det tar jeg da. Da blir det veldig mye mat å drikke. Men sånn er næringslivet, ikke blitt? Ja, jo. Det er blitt sånn i næringslivet, mye mat å drikke. Ja, men kom igjen da, folkens. Send oss en selvkomponert one-liner. Vi skal jamaikansk one-liner-spalte om ikke så veldig lenge. Dette her, mine damer og herrer, er Real Ones Outlaw. Radioresepsjonen. Det var Outlaw med Real Ones, ny norsk musikk her på NRK P3 og i radioresepsjonen. Gratulerer med det, Real Ones. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, som har blitt et fast segment her i programmet, som observante lytter kanskje har fått med seg. Er det noen som har ivrig etter å begynne? Jeg. Da må du rope ut navnet ditt. Tore. Vær så god, Tore. Jeg har ikke så mye å fortelle, men jeg kan jo fortsette med dette. For et innsalg. Ja, men som sagt, så mange ganger tidligere altså, det er ikke noe vits i å selge din så stort, hvis det ikke nødvendigvis er så bra. Hvorfor kan du eventuelt bli positiv overrasket da? Det var tanken. Men begynne vil du. Hva sa du? Men begynne, det vil du. Ja, det stemmer. Ja da. Jeg har jo fått problemer med de indre rumpeballene mine fordi jeg har kjøpt en ny hybridsykkel. Gratulerer. Og jeg venter fortsatt på at de skal leges, så at jeg kan sykle i helgen. Jeg elsker jo å sykle i helgen. Sykle i helgen er ikke noe som er som det. Er historien ferdig? Nei, ja, det er ikke en ordentlig, er ikke en reell historie. Det er ikke, altså, jeg er ikke en historieforteller, sånn som for eksempel Francis Ford Coppola eller Roy Jacobsen. Sånn er jeg ikke. Jeg forteller bare små dripp om hva jeg har drevet med det siste døgnet. Ja. Og det er jeg har sittet og ventet i skinnstolen min på at rumpa min skal bli bedre. Er det så lurt å sitte i skinnstolen når det er sommer og ha så rumpe? Jeg vil ikke altså, trekke til seg veldig mye fuktighet. Det ble aldri nevnt at jeg satt naken i den skinnstolen, sånn som vi hadde da vi var yngre, Steiner. Forbud mot å sitte med shorts i skinnmøblene våre, fordi det ble et sånt klistre element som et, ifølge våre foreldre ødela da skinnet. Ikke vårt, men sofaens. Ja, og det, vi må jo skåne altså sofaens skinn framfor at altså for slike elementer. Det synes jeg. Ja. Det er på sin plass. Ja. Vet du hva, bare for å trosse foreldrene mine litt, så har jeg lyst til å kjøpe masse skinnmøbler og bare rulle meg naken rundt og ligge og sove naken i skinnmøblene. Bare for å si, du vet du hva, fuck you foreldrene mine, de ødelegger ikke, altså kroppen min ødelegger ikke skinnet. Hvis du kjøper skinnmøbler og ruller deg rundt i de, så tror jeg dine foreldre kommer til å fikse det helt fint. Tror du de kommer til å takle det? Ja, de tror de kommer til å takle det helt nydelig. Og hvis jeg gir bort i gave til de, og så ruller meg rundt i de naken? Nei, jeg synes jeg først skal rulle rundt naken dem først, og så gir du de gave etterpå. Ja. Vet du hva, som en slags hån, ja. Ja, det er hån mot foreldrene som har... Ja. Ja. Men det er bare et lite spørsmål til rumpeballen din igjen. Det var ikke så gjerne historie likevel. Nei, historien var, den skapte engasjement og debatt. Det er bra. Men gjør du noe? Smører du de med et eller annet? Altså? De indre rumpeballene? Mm. Nei, de trenger bare tid. Akkurat som et benbrudd, så er det bare tiden som leger det. Ja. Gips er med på å hjelpe på å holde det på plass, men det er ikke noe vits å gipse de indre rumpeballene mine, hva? Det hadde vært gøy å prøve. Hva? Hva har du stusset over noe? At... Nei, det har vært dårlig å prøve å gipse det, eller prøve å bandasjere det på en måte, plastre det. Jeg har aldri vært gipset selv, så jeg kunne godt tenke meg å prøve det, men jeg har hørt at det klør så fryktelig, så jeg... Jeg har blitt gipset, det klør veldig. Akkurat. Mm. Kan ikke vi drømme store etterpå, og så gipser vi rumpeballene hans, rumpeballene, og så ser vi om hvor gøy det blir. Neste historie? Ja, jeg bare sier på tampen av den første historien, okay. At nå har vi hørt om disse indre rumpeballene dine før. Er indre rumpeballer det samme som... Hemorrider, eller innvendige hemorrider? Nei, eller nei da hadde jeg sagt hemorrider. Nei, okay, det er greit. Jeg var bare ikke sikker på om du hadde sagt det. Jeg har altså to rumpeballer, to store vanlige rumpeballer. På innsiden der igjen, så er det virkelig som det er en rumpeball til på hver side. Kan jeg bare skape det bildet, altså for å forstå hva de indre rumpeballene er? Det er for eksempel når Beyoncé danser på scenen, og du ser henne nedenfra og opp, så kan du da skimte noen ganger hvis hun går i korte hotpants. Da kan du skimte de indre rumpeballene. Hun har veldig veltrente indre rumpeballer. Jo da, ikke kritikk, det var ikke kritikk de rumpeballene til Beyoncé, men det er det vi snakker om her. Det er ikke det de ytre. Bjørte, en historie fra som du vil dele med virkeligheten. Ja, dette blir fra virkeligheten. Jeg har en touch av paranoia generelt i mitt liv og i mitt sinn. Gratulerer. Så jeg har fått installert alarm i leiligheten min. Ja, det måtte bli sånn. Det måtte bli sånn. Ja. Det som er fiffig også med denne alarmen er at det har også en slags sånn innbygd brannalarmsensor, sånn at det varsler automatisk. Har du prøvd? Sånn at hvis jeg er hjemme og det begynner å brenne, så slipper jeg å ringe. For det varsler selv. Det er deilig og betryggende. Det brenner i første etasje. Jeg slipper å ringe, heldigvis. Jeg bare sitter og venter. Venter på å bli båret ut av en staut brannkvinne. Ja, akkurat. Sånn bolebrannkvinne. Ja, gjerne det. Er det brannkvinner? Som kommer da? Hvis du kom, det kan eller kommer det en ung kvistet gutt fra Securitas og spør om alt er i orden etter en halvtimes tid? Jeg tror det kommer en brannkvinne klatrende inn vinduet, naken, svett og ærlig, kanskje bare en liten hjelm på, eller stor eller vanlig størrelse på hjelmen egentlig. Og så bærer hun deg ut, og så gir hun deg munn til munn, hvis du trenger det. Og da ligger du tynt an selv da. Beklager, jeg drømte meg bort. Ja. Jeg drømte meg bort, det var fantasi det. Åh, seksuell fantasi. Ja, det var det. Ny historie. Historie, kan jeg si kort, jeg har blitt veldig glad i sånn optisk bedrag og synsbedrag. Jeg har funnet en nettside nå, michaelbach.de, der du kan gå inn og så ser du. Det er bare, jeg har blitt fascinert av det, jeg sitter hele formiddag og koser meg med det. michaelbach.de, en tysk side dette altså. Bro til Johan Sebastian. Jeg regner med det. Antageligvis. Ja. Send inn, jeg ser det renner inn, one-liner til oss, til den jamaikanske one-linerspalten, 1987 kodord er resepsjon, eller? Eller? RR? Post. Radioresepsjonen NRK P3-0340 Oslo. Da skal vi gjøre en sang. Dette er en gammel klassiker for noen. CC Cowboys, Tiggegutt. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Si, Cowboys var dette. Låta heter Tigergud. Jeg er rød. Du driver ikke opp nå. Jeg driver ikke ap, men jeg har aldri møtt han. Hva heter han, vokalisten i Siska? Magnus Grønneberg. Jeg vet jo ikke hvordan han snakker. Nei. Og jeg håper at hvis jeg møter han en gang, at han snakker sånn: «Hallo, går det bra med deg?» Ellers så gjør han seg jo til når han synger. Det ville aldri jeg gjort når jeg ville synge en sang. Det er å være falsk, det. Det er falsk, det. Det er sånn som Bruce Springsteen også gjør seg til. Han gjør ikke det. Han, okay, han er litt mer nødvendig. «Jeg heter Anders Grønneberg, og jeg er helt rå! Jeg er så rå! Hallo!» Det var parodi. Men du har ikke møtt han. Nei, jeg vet jo ikke. Men nei. Vet du hva faen, kanskje jeg skal gå på scenen med den Anders Grønneberg-parodien min? Jeg vil bare advare deg litt, for jeg tror det var mer en imitasjon enn en parodi. Ja. En parodi på Magnus Grønneberg vil det være... For det er mer ekstremt. Ja, da tar du det et skritt videre og gjør narr av Magnus Grønneberg. Hva er det Anders By gjør igjen? Tar han et skritt videre, eller er det en imitasjon? Han imiterer. Han imiterer. Så det er egentlig ikke humorisme. Det er egentlig bare en kopi. Ja, egentlig er det bare en kopiering av det. Ja. Og gjør det til sitt eget. Ja. Det kan ikke jeg vite noe om. Det visste ikke jeg. Vi skal ha et innslag vi nå. Ja, det er et innslag som jeg har laget. Takk for det. Det er ikke en montasje som sådan, som jeg pleier å lage, men det er mer en helt ordinær reportasje. Akkurat. Jeg har funnet en case, som det heter på journalistspråket, som er helt spesiell. Så det er så trist når du begynner å snakke om, fordi du vil så gjerne være journalist, og så er du egentlig bare teknik. Det er mange som har det sånn trist? Her på dette huset, det kan jeg love. Trist. Det er veldig trist. Men jeg prøver i hvert fall så godt jeg kan. Dette er vel mer en noe som passet inn i distriktsnyhetene, men jeg synes historien var så spennende at jeg tok den med hit til radioresepsjonen. Du skal begynne å starte med eget nyhetsmagasin, du kanskje? Ja, det kunne jeg nesten gjort, men det er ingen som vil ha meg. Nei, pokker eller. Vi trøkker ut den saken her, så fin at det. Ja, vil du høre nå? Ja, vet du hva? Jeg vil gjerne høre. Jeg befinner meg nå på Otta i Gudbrandsdalen. Bak meg her bor det en ung gutt med en litt spesiell historie. I januar 1995 fikk han en banebrytende idé som skulle forandre datateknologien for alltid. Ja, jeg heter Anders Hønefot Boringmo. Hønefot er min mors pikenavn, og Boringmo er navnet på bagasjebruket vårt. Og jeg jobber som personlig assistent for en gammel mann nede i bygda. Han heter faktisk også Boringmo, og han er 79 år gammel. Ja. Og det var mens Anders var ute og trillet gamle Boringmo at den nå verdensberømte ideen så dagens lys. Jeg hadde akkurat sett på distriktsnyhetene på NRK at en ny oppfinnelse som het internett hadde sett dagens lys, og da gikk jeg grunna på dette mens jeg trillet gamle Boringmo over Europaveien. Og gamle Boringmo, han begynte å surre og skravle som vanlig om at han var jomfru, en gammel jomfru. Så startet det å svirre i huet på meg da. Det var da jeg sa til gamle Boringmo at jeg har ikke fått .no. Nei, svarte gamle Boringmo. Anders Hønefot Boringmo satte fra seg gamle Boringmo og rullestolen på en veiskulder, og løp så fort bena kunne bære han tilbake til Boringmo-gården. Jeg ropte på mamma og pappa og sa at jeg måtte fortelle dem noe, og de satte seg på slagbenken og lyttet da. Jeg fortalte om .no. De reagerte med skuffelse og sa at dette var ikke noe å satse på. For det første så kommer aldri internett til å bli noe, sa de. Og for det andre så er ikke .net synonym for vagina eller kuse. Jeg sa jo, det er det. Og da slo pappa opp i kunnskapsforlagets blå ordbøker. .net, sa han her. 1. Liten mengde med løst stoff. 2. Uselvstendig, viljesvak person. Eller 3. Kujon med tøffeler. Hønefot Boringmo brøt med foreldrene sine og tok jernbanen til Oslo for å lansere sin idé der nede. På sin ferd gjorde han hele tiden små undersøkelser om hva folk forbandt med ordet dot. Svarene var mange. De fleste forbandt det humoristisk med uselvstendig og viljesvak person. Men oftere enn han hadde trodd, svarte folk han møtte at de med glimt i øyet også kunne kalle ei mus eller ei fitte for dot. I Oslo tok Anders Hønefot Boringmo kontakt med et stort datafirma, men der dukket det opp et nytt problem. De var nok litt skeptisk til NO. De mente bestemt at folk kom til å uttale det NO, og at det ville drepe hele vitsen. Og i tillegg så sa de at æ, ø, og å aldri kunne brukes i et domenenavn. De skulle bare ha visst det. Boringmo ble i hovedstaden i flere år for å jobbe med lanseringen av harikkefått.no. Men investorene ga han en kald skulder. Det var den dagen Anders Hønefot Boringmo plukket opp et VG fra bakken at han innså at eventyret var over. Laffen hadde brukt harikkefått.no i en av sine vitser. Med halen mellom bena pakket Anders Hønefot Boringmo-sekken og reiste tilbake til Otta og Boringmo-gården. Jeg var skuffet. Det. For å eie har ikke fått.no i dag, må du ut med 18 000 kroner, kan NRK opplyse. Jeg eier har ikke fått.com og har ikke fått.org, men det blir liksom ikke det samme. Your love alone is not enough. Not enough, not enough. Manic Street Preachers sammen med Nina Persson fra det kjente svenske orkestret The Cardigans. Har hun gått over til det bandet hun da? Er det det det betyr? Ja, nei, jeg tror de har møttes kanskje på en festival eller noe sånt. Jeg pakker skinn og bein, jeg liker bandet så godt, sa Nina Persson da. Det er han i Manic Street Preachers. Åh, så hyggelig, jeg liker Cardigans også. Hva med at vi samarbeider? Ja, det gjør vi. Ja, det gjør vi. Vi tar jo en glass vin og snakker om det. Og så fikk de selskapene sine til å snakke om det, og så ble det samarbeid. Var hun kanskje da i London og spilt inn av denne sangen. Og nå snakker vi om det. Og nå snakker vi om det, og det har blitt en stor greie, og hele verden er opptatt av det. Ja, jeg lurte bare på om det var sånn at de hadde solgt henne over til det bandet at... Ja, ja, det, altså en fotballspiller terminologi liksom. Ja, akkurat, ja, det visste jeg faktisk. Før det så hørte du Mira Craig og hennes sexy lubne låt Fatty Girl. Hun er selvironisk, hun også, hun vet at hun er sexy lubben. Du er fatty boy, vet du. Ja, ja, jeg er også ja, vi passer så godt sammen, jeg og Mira. Jeg gjør det. Hva må du gi ut en sang? Hva må lage ost? Var det grovt, jeg husker? Det var rett og slett grovt. Jeg vet ikke, jeg hørte sikkert smørost. Ja, det er fribrytteren her, og det er Linseprinsen, og det er Finansbjørte, som vi har fått litt nye kallenavn nå, bortsett fra deg, Tore. Ja, det er litt viktig å fornye seg med jevne mellomrom, men jeg har ikke utmerket meg noe på noen spesiell måte, eller kommentarer har ikke blitt slengt om meg på samme måte som med dere. Hva med ropeballet, Tore, kanskje det kan være noe? Jeg synes ikke det klinger noe særlig. Eller bare ballet, Tore. Jeg synes ikke det er noe morsomt. Rumpetore? Nei. Nei, så er det rumpeballet, Tore? Ja, nesten. Nei. Jeg må ride, Tore. Hva med kjekken, da? Ja. Kjekken. Nå blir det det. Kjekken, fribrytteren og finansbjørte. Det er supert. Vi skal ha en spalte som vi har hatt et par ganger før. Dette er sjamaikanske one-liner-spalten. Okareo, Mariana. Inkololeko. Vi må ha så sagt. Vi er helt avhengig av lytternes hjelp, og også deres hjelp som hører på, for å få gjennomført denne på en skikkelig måte. Det betyr at dere er bidragsytere til denne spalten, og dere sender one-linere som dere finner på fortrinnsvis selv, sender det til 1987 kodord resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Ikke send rr til 1987, da kommer du til reiseradio. Mm-hmm. Det er veldig, veldig dumt. Mm-hmm. Det er veldig, veldig dumt, for da får de eventuelt Aro Odin, jeg vet ikke hvem som Geir Skau, Nina Martin, hvem som holder på der. Eller han innovatøren fra Stavanger, kanskje det er han. Han som gikk skiløp. Ja, han gikk skiløp, ja. Han mørke. Mm, han mørke. Ja. Akkurat, ja. Ikke gi de one-linerne, gi de til oss. Mm. Altså, resepsjon 1987. Skal vi komme i gang med one-linerne, Det blir en boble på meg. Ja, det gjør det. Prat, jeg venter på det. Vær så god. Sant nok. Jeg kan begynne, jeg. Ja, kan du ikke det? Ja. Jeg har kommet en one-liner fra Svetten. Hei, Svetten. Hei, Svetten. Hvilken del på bilen er den mest hemmelighet? Hvorfor les på din egen dialekt? Det er ikke noe vits å... Hvilken del på bilen er den mest hemmelighetsfulle? Vet ikke. Vindusvisker. Tore, det er veldig viktig at, for vi har jo lest det. Du kan ikke si vindus. Du må vente til vitsen er ferdig. Vindusviskeren. Marihuana. Hvis jeg kan få lov å fortsette, så vil jeg ikke være eller virke belærende overfor noen. Nei. Men det er en gutt her som ikke har forstått helt hvordan en one-liner fungerer. Han heter Joakim Bogen, og han kommer fra Valer. Hei, Joakim Bogen fra Valer. Han skriver, dette er et eksempel hvordan man da ikke skal gjøre det. Hvorfor kan ikke jeg spise skinke når Joakim Bogen... Hva er feil? Hva er feil her? Det som er feil her er at han, det begynner bra. Hvorfor kan ikke jeg spise skjenke? Det forstår alle. Hva slags type vits dette er. Så skriver han, når Joakim Bogen, det burde vært, eller det du burde ha hett, Joakim, er Joakim Bogen spisersen. Da hadde jeg skjønt det, ja. Fordi da handler det om å spise bog. Og du kan ikke si, hvorfor kan ikke jeg spise skjenke når skjenke? Nei. Så jeg kan ta den sånn som den egentlig burde være. Ja. Da sier vi at den er fra Joakim Bogen spisersen. Venter vi med å le til den er ferdig. Hvorfor kan ikke jeg spise skinke når Joakim Bogen spiser den? Oh lord! Oh yeah! Men kunne jeg ikke sagt, hvorfor kan ikke jeg... boge eller noe sånt. Hva er boge? Nei, verbale boge, kan du fortelle meg om og det? Og boge og bøyde. Nei, jeg aner ikke. Bogebøg, er det det? Vi arresterte deg, Børte. Ja, du arresterte meg kraftig. Det var ikke meningen å være vanskelig, altså. Nei, nei, nei. Jeg bare hever stemmen litt, for jeg er programleder. Skal egentlig ikke trenge å gjøre det, men... Nei. Vi har fått den her fra Hjelmstad Snekker og Onliner Hjelmstad Snekker og Onliner Verksted. Hei til dere på Hjelmstad Onliner og Snekker Verksted. Ja, og de har skrevet en engelsk igjen. Derfor så velger jeg å ta den, siden jeg har da best engelsk uttale. Kult. What did the Thousand Islands said? Det er, ja, uttalen er det ikke noe å si på, men grammatikken til Snekker Verkstedet og Onliner Verksted på Hjelmstad er kanskje litt verre. Ikke stygt opp så fælt, ta hele nå. What did the Thousand Islands say to the man who opened the fridge? Please close the door. I'm dressing. Oh, yeah. Da er det meg da. Da tar jeg en, det er litt morsomt. Det er fra Eirik, som han er fra rette siden av Randaberg. Ikke skryte opp vitsen før, ikke si at det er morsomt før du har lest den. Det får håpe til å være enkelt og avgjøre det. Jeg ser den. Han skriver her, han har noen retningslinjer, litt regi til hvordan vitsen skal gjennomføres. Han skriver, Shalabais, skriver Eirik. Bjørte skal lese denne med egensjønsdialekt. Bjørte har nektet å lese den. Og da leser jeg den nå. Legen, legen, jeg har så jækla vondt i et tå. Hva for et tå, sier legen. Fitt å, sier han nei, pasienten. Nei, nei, oh, nei, nei, nei. Den er på grensen, den her, altså. Den det skal være lov å si, altså, si både pikk og fitte her i programmet, men det får begrense det litt, for det, ellers så vet du hvem som sitter oppe i femte etasje her på NRK. Jo, det er Kringkastingsrådet, Tore, og de er åpen dør. Grunnen til at jeg ville ta denne vitsen er for at jeg har hørt den mange ganger, men den har aldri fått tid på lufta, og det vil jeg gjerne få til nå. Takk til deg, Erik. Du vil rett og slett gi den litt airtime. Akkurat. Bjørte Perl, har du lyst til å ta en koselig, litt sånn gammelmodig vits? Ja, det kan jeg godt gjøre. Den kommer fra Jan Roar. Hei, Jan Roar. Hei, Jan Roar. Vet du hvorfor John McEnroe sluttet å spille tennis? Nei, det aner jeg ikke. Han var servelat. What are you today? Bra. Da tar jeg en, ja. Ja, det er sånn runden er i hvert fall. Må klø litt først. Det, okay, det er en som er, dette er en, ifølge Chris himself, som har sendt denne. Hei, Chris himself. One-lineren, så mener han at den er brukt før, men er legendarisk. Ja, vel. Så det er en slags legende-one-liner dette her da. Hvorfor kan ikke jeg drite når kvadrat? Yay! Var du litt frem på igjen, Tore? Det var ikke meningen. Jeg tror vi skal spille en sang. Okay. Mens vi hører den sangen, så sender dere fra one-liner-verkstedene rundt omkring i Norge en one-liner til oss. 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Åh, den er så fin, den sangen. Den er flott. Den er flott, ja. Ja, da. Ha det. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Stemmer på en prikk, og du hørte Lou Reed Perfect Day her i radioresepsjonen. En koselig fredag. Ja. Jeg spør. Det er en kjempekoselig fredag. Tore, synes du det er koselig fredag? Ja, jeg synes det er en helt fredag på det jevne, jeg. Ikke noe helt spesielt for min del. Det er sånn Sagen-familien, det er veldig få bunner og få topper. Mm. Det er ganske jevne, rent sånn humørmessig. Mm. Mm. Absolutt, livskurven går bare sånn, som en sinuskurve, rolig opp og ned. Ja, jeg er sikker på at Like ikke har lyst til å ta en one-liner nå. La Like få prøve seg. Jeg kan godt ta en one-liner, jeg. Vet du hva de kaller kubon i Saudi-Arabia? Nå må jeg tenke meg litt om. Hva kaller de kubonen der nede da? Hva kan det være? Nei, det vet jeg ikke. Milkshaken. Lord! Det skal ikke være mulig det. Oi. Da kan jeg gå og ta en one-liner jeg. Det er fra Jamaica Jarle. Nei, Jamaica Jarle, hvordan går det med det? Jeg tror det går bra. Han skriver, hvorfor ventet Heidi Hauge i det lengste med å få barn? Noen som vet? Nei, jeg har ikke peiling. Nei. For hun hadde alltid problemer med køntrien. Ja. Bjørte, sånne ting synes jeg er litt gøy da. Som du som er litt eldre, Bjørte, hva synes du om såpass ungdommelig, frisk, grov humor? Jeg synes det blir for platt, og så synes jeg det blir for drøyt, og så synes jeg faktisk til og med det blir sånn uthenging av kjente personer. Ja, Heidi Hauge. Ja, Heidi Hauge tenkte jeg på. For det var ikke så mange andre kjente personer som var involvert i akkurat den vitsen. Nei. Nei, jeg tenkte kanskje det var noen statister i one-lineren. Ja, nei, det er ikke statister i den one-lineren, nei. Og for ikke å få sagt, det henger ut da en hel musikksjanger, folkegruppe. Hva da, kønter og western-sjangeren? Ja, jeg tenker bare mest kønt. Ri og vest. Nå er det nok! Nå er det nok. Nå er det nok. Nå er det nok. Uff, jeg håper ikke mutteren hører på. Mutteren hører på, det er jeg helt sikker på. Det står i din makt, Steinar, og sender den direkte opp. Ja, kanskje, jeg må gjøre det. Eventuelt så kan vi skyte deg. Nei, det synes jeg ikke. Jeg tar en, jeg. Dette er fra Bobo Brasilianer. Hei, Bobo Brasilianer. Han heter det, jeg sa ikke feil. Nei. Bobo Brasilianer. Har du hørt om skuespilleren som fikk scenebetennelse? Oh! Oh, Lord! Ja, den er fin, den. Den er kjempefin, den. Jeg må ta en til igjen. Skal han det? Ja, nei, det må få være lov å prøve seg. Jeg vet ikke. Hvem, kan du si kort hva den inneholder før du tar den? Bare si en liten sånn en sammendrag. Det er søtt, det handler om nese. Okay. En nesegreie. Ja, okay. Vær så god, Tore. Det er dessverre sendt inn fra en ukjent, men han vet sikkert hvem han er, eventuelt hun. Han skriver på en blanding av svensk og nynorsk. Hva er två hål i ett hål? Ja, svensk kanskje. Nasen din i mitt rævhål! Ja, den er ganske god. Den er morsom. Oh, Lord, den er fin. Den. Oh, okay. Du ser ikke for deg det når du ser for deg to hull i et annet hull, vet du. Nei. Jeg ser for meg egentlig sånn, mer sånn stikkontakting. Ja, vet du, akkurat det jeg så for meg, med bare en enkel stikk. Ja. En lett stikk. Hva sa du? Enkel stikk. Lett stikk. Lett stikk, ja. Mm. Bjørte, har du en... Nei. Nei. Okay. Skal jeg ta en, eller koselig, en koselig for å treffe... Det er ikke vei mot det, i det hele tatt. Jeg synes koselig over dette. Koselig og hyggelig junkies som hører på dette programmet også. Dette er fra en som kaller seg Glinsegutt. Hei, Glinsegutt. Hei, hei. Har du hørt om kjemikerne som hadde god fysikk? Radioresepsjonen! Ja, fint, skal vi... den var fin, Steinar. Du vet hvor du skal legge vitsene. Ja, vi kan ta en kort en til. Også, hva er favorittfilmen til alle rastafarianere? Judge Dredd. Det tror jeg ikke. Det er fra Scania og online verksettet. Ja, ja. Ja, vi runder av spalten. Vi takker også for alle innsendte bidrag. Og ja, det går an å søke pengestøtte hvis dere har startet opp et online verksett og har slitt litt med, altså slitt litt med økonomien. Så søk til NRK P3 Radioresepsjonen 0340 Oslo. Vi har et budsjett på ca. 100 000 kroner til vannlede verksted. Merk om forluten pengestøtte. Det kan være lurt. Ja. Da hører vi en låt vi. Dette er... Først må vi avslutte vannledespaden. Oh, fuck, ja, ok. Radioresepsjonen. The Ark og The Worrying Kind i radioresepsjonen på NRK P3. Vi er inne i vår siste time. Du skifter takt, blant annet. Gjør vi det? Ja, gjør vi ikke det nå? Pleier alltid å gjøre det helt på slutten. Det er Dagsrevyen skifter takt. Når det har vært vanlig nyhet, så går det over til selve Lørdagsrevyen. Jeg tenker på det i det audiovisuelle studio. Ja. Magasindelen. Ja, magasindelen. Mm. Du kan tenke at vi har sittet bak en disk nå, skifter takt, og går frem til et ståbord. Og lener oss rolig mot høyre. Ja, det kommer an på hvilken, om du ser det forfra eller om du ser det for oss. Altså hvis du har et speil i stua di og ser TV-en via et speil, så vil du da lene deg mot venstre. Ja vel, ja, det er okay, godt. Ok, kanskje vi bare skal gå til avslutningen av programmet. Ja, herregud, samme for meg. Vi har blitt enige om at den som får navnet sitt først opp på skjermen her, via en sms fra deg som hører på, blir skutt i dag. Hvordan gjør man det, og hvem kan man velge mellom? Du kan velge mellom Steinar, Tore eller Bjarte. Ikke si meg, for det er feil. Nei, jeg sa Bjarte nå. Sa SMS 1987 kodeord resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Forvente. Steinar! Pokker, skinn og bein, faen! Dæven steike, ja, ja. Gjør deg klar. Klar. Vent da, ikke... Treffer meg ikke derfra. Jeg treffer deg herfra. Du må komme nærmere. Nå står du bak bordet, det er jeg. Nei. Treffer jeg ikke da, vet du. Skal vi se. Det blir litt vondre hvis man venter litt lenge. Det blir minst anere, vet du. Sikring på! Ja, da kan du bare fortsette programledelsen. Åh, god helg, folkens. Hør på oss. I morgen er det en best-of-sending mellom 12 og 2. Ha det. Ha det. Ha det så bra. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.